Morjens. Kuuluuko tältä mitään? Ei oikein kuulu. Hiljaista. No niin. Tervetuloa Underground Haminan. Hyvänä aikaisentä. Huminan parin tietenkin. Ja tänään meillä on sitten 12 jälkeen vieraana sydänvarjo, mikäli löytävät paikalle. Mutta sitä ennen vain musiikkia ja ensin päästetään Cypress Hill ääneen. It Ain't Easy. Biisillään tuosta Stone Riders-levyltä. Ihan avauskappale, mikäli monet muistavat. Ai niin joo, parempi muuten laittaa sille vähän ääntä tonne, et se kuuluu. It ain't easy. I'm standing on the roof just watching the show. Standing on the edge of my step belongs to me. And I'm telling you all, I won't miss what I see. Was alive. Se oli sellainen performanssiporukka tuosta länsinaapurista, Ruotsista, Clawfinger, levyltään Deaf, Dumb, Blind, kappale Catch Me. Juu, sellainen ralli. Siirrytäänpä sitten vähän toisenlaiseen meininkiin. Juuri äsken tein, en tiedä kyllä ihan tarkka päivämäärää, koska tämä on julkaistu, mutta kuitenkin esiintymässä 15. päivä kuluvaa kuukautta tuolla Lepiksessä kolmen muun yhtyeen kerran, joista mainittakoon kaikki kolme: Rattus, Turun tautia, Menetetty maa. Joo, ettekä sieltä Lepiksen sivuilta tai Bear Punks Productionin sivuilta lisätietoa. Joo, mutta tämmönen vinyyli, vähän niin kuin LP, mutta pyörittetään 4/5. Laitetaan avausraita tästä etuasteen Jumalan liha -nimiseltä levyltä. Joo, ja avausbiisi on Ikuiseen itään. Eikö siihen ole sen kummempaa mainittavaa. Pitää nyt saada tuo levy jonnekin tai kansi tuosta, että pääsee pistämään tuon platan pyöriin. No niin, korvat hörölle ja nupit kaakkoon. Get on the ground, get on the ground! No siinäpä oli varsinainen tonttuarmeija. No biisin nimen perusteella ainakin, ja siitähän huolehtii laulu- ja soitinyhtye Kollaa Kestee. Eipäs, ei kun niin olipas se, mutta eikös ollutkin hilpeää, oli sanoma, mitä meinasin. Joo, ei siinä. Pistetään sitten lisää musiikkia. Pistetään Elvis vähän soppailee tuosta G.I. Blues-levyltä. 7. kappale, Shopping Around. You got the hug in his arms, the thrill in his eyes. You just my style and you just the right size. Don't stop shopping around. I wanna stop shopping around, 'cause I found the girl I'm looking for. Oh, the very first time you touched my lips, took my little red book and I tore it in bits. Ain't gonna be a searching no more. I wanna stop shopping around, 'cause I found the girl I'm looking for. Ain't no other dolly I'm a woman to hold. Hey, hey, baby, I really am sold on you. Such a pretty little package I never did see. Gonna wrap you up and take you home with me. I'm thrilled like never before. I'm gonna stop shopping around, 'cause I found the girl I'm looking for. Ain't no other darling I'm a woman to hold. Hey, hey, baby, I really am sold on you. Such a pretty little package I never did see. Gonna wrap you up and take you home with me. I'm thrilled never before. I wanna stop shopping around, 'cause I found the girl I'm looking for. I'm gonna stop shopping around. I'm gonna stop shopping around. I'm gonna stop shopping around. She's walking down the road in a pocket toothbrush and soap. She's waiting for somebody who gives her bread for her love and sweet honey. No matter how it seems to be, 'cause she's a maid of sexuality. Levyltään Keep on Going. Niin, ei kai siinä sen kummempaa. Pysykää vaan tässä menossa mukana ja kuunnelkaa seuraava kappale, jonka meille soittaa Mandala Van Daltz. Joo, just näin. Notkeen rotan, Temix. Tämä on Notkeen rotta Temix kaupungin vauhdissa. Että olkaapa hyvät. Meno menee menojaan, siellä multain paikki alla. Kelle tai halla aina pohjassa talla. Kukka putkella ei levätä hetkeäkään. Torsiorit eivät yri retkeäkään. Kuutamolla kulkeessa kassakaapit kekkaa. Joka yö rotat jotain pöinöissä brekkaa. Toimisto teollisuusalueella tsekkaa. Salamana ette joud väsien kanekkaan. Sit Pietarin rekka sisäkumeista gripit. Stadin ymmäs pedeille nipsut ja nipit. Saa tykimät tipit ja volettivipit. Kun pitää huolen ettei väli basso bileto sipit. Vitun hippit, mutta ei pidä purra. Kättä joka ruokkii sitä on sit myöhäistä surra. Siispä bileet pystyyn. Rotta hoitaa rohdon korviin kemikaalijohdot. Saadaan huppuun hyvät hoidot. Rahat nippuun sit vittuun siis itään. Pohjimmiltaan ei oo muuttunut mikään. Vaikka palaa ytimestä haukkaa siellä useammin loukkaa. Silti itä on se mesta mistä pöisiä kaukkaa. Yeah. keisari jumala. Potenssiin miljoona plus hyvä nousu humala. Hintti hausi hakkaa, muoviset missit ja jämä julkikset. Kamoissa kun slussenin sensit. Silikonit vissit ja kaikki vitun vetissit, joiden hisseihin rotta hilaa vireinit vissit. Ja osani otan tästä vitun loistosta, kun riihi kuiva revi raman poistosta. Kaukoamattomasta nousujen toistosta, kohta kääritään kiho pikku roistosta. Crush! Niinpä niin, Megadeth. Mut niin, ei se normiversio tuosta Crash and Beasista, koska ajattelin, että kun yksi remiksi, niin miksei toinenkin. Tai se oli Temix, ja tää on Jokmix. Joo, Crash M oli biisi ja Breadline EP:ltä. Joo, jotenkin tuli hassusti mieleen toi Left Fieldi tosta. En mä tiedä mikä siinä. Siinä oli ehkä jotain semmosia soundeja. Joten pidemmittä puheitta laitetaan sitten tuo vasen kenttä tai jäännöskenttä, mikä lieneekään Rhythm and Steel-levyltä. Toinen kappale, jonka nimi on Fat Planet. Tämmöiseltä se kuulostaa. Thank you. is Shishi Wandalim. Oh yeah. Oh yeah. Olipas Pistä aina naurattaa noin pärinät tossa. Joo, siinähän oli The Heptones and Lee Perry, Why Must I? Ja suluissa version. Ja se oli Lee Scratch Perry, Arkologi ja Real 3 Dub Adventurer, jotta tiedätte. Joo, sen verran riamukasta meininkiä, että feel like jumping. No ei mulla ehkä, mutta Marcia Griffithsille kyllä. Näin meidän kaverimme, tai kuka nyt lieneekään, mutta Marcia Griffiths, feel like jumping, että olkaapa vaan hyvät ja hyppekää. Jumping, Lord, I feel like shouting now.

näin pieni hiljainen hetki erään edesmenneen ystäväni muistoksi. Yksi Tero, mikäli joku tietää. No, anyway. Ja sitten siihen tuli soittelemaan Steve Miller Band. We Call the Beginning a Journey from Eden -levyltään Journey from Eden -kappaleen. Joo, ja lisää musiikkia. Vielä ehtii, no, tommonen reilu 25 minuuttia niin poispäin ennen kuin tulee tuo vieras, mikäli löytävät siis. Toivottavasti löytävät. Joo, Porcupine Tree ja Dislocated Day levyltä Coma Divine, joka on live. Joo, ei kai siis se kummempaa. Toi Dislocated Day voisi olla vaikka mun syntymäpäivä, joka jo, no se on joka vuosi samaa aikaa tietenkin, mutta niin, no paskaa asisilta musiikkia. Yeah. inside my body is wired up to a charge. Chemical imbalance tells me who you are. Insects hide the silence. November brings deep rain. Between the flow to freezing and yesterday's sustain. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Nonni, siinäpä Hektoria. Päivän annos meikäläisen annostelemana. Näin asfalttiprinssi, herra Mirandos ja Hector Rock yhdistelmän levyltä. No, toi taitaa olla kyllä Mirandos puolelta, mutta anyway. Joo, sitten huudellaan Hector korvistamme Panteralla. Ja tää on, mikäs toi, Projects in the Jungle-levy. All over tonight, että näin. Ärsyttävä, uskon, maikka. sitä mä uskon, mä moikkaan jää. Ja sitä mä uskon, mä moikkaan. Sä oot ärsyttävä, uskon, mä moikkaan jää. Sä tykkäät syödä keksiä, ei sua vaiva anoreksia. Pyänneet tupulmettiin, piparisin murosiin. Joudun mä viereesi, sun paha hengitys. Sekä hien hajusi ja mua ahdistaa. Nyt on pakko päästä pois, sekä ohi mennä pois. Sun et kokaista. Sä on ärsyttävä, uskon mä maika. Ärsyttävä, uskon mä maika. Ärsyttävä, uskon mä maika. Sä on ärsyttävä, uskon mä maika. Ärsyttävä, uskon mä maika. Sä oot ärsyttää, niin uskon mä maika. Siinä, pyhä yrjänä, uskon, ussa maika. Ja se oli Maamiehen rakennusoppilevyltä. Joo, ja tuota vieraitakin nyt sitten saapui. Joo, mä mainostelinkin, että Sydänvarjo tulee tänne ja näin. Tervetuloa. Kiitos. Ootas vaan, kun mä saan vielä noin. No niin, nyt te kuulutte. Kiitos. Kiitoksia, terve, terve. Joo, kertokaas tuosta Sydänvarjosta. Kerro että sinä. Jaa, no silloin kun me tavattiin Samin kanssa 5 vuotta sitten, sitten me sille arkana varovasti alettiin soittelemaan yhdessä kovereita ja sitten yksi punaviininen ilta, ajattelin, että tehdäänkö biisi. Ja tuota, siitä se sitten lähti. Et, Niin, kun ei oikein osaa soittaa tuota, muiden biisejä, niin yrittää tehdä omia sitten. No se niin. Semmoisia, mitä ne sitten on. Ja se on meille semmoista niinku helppoa, että toisella on soinnut ja sitten alettaa, että joo, no miten se olisi laulu lähtenyt, joku idea. Helppoa on musanteko. No niin, sehän kuulostaa Samin erittäin loistavalta. Hei, saisiko nyt saman tien tähän kättelynäytteen siitä, että joku biisi? No otetaan tällainen, tämä on oikeastaan meidän... Niin. Käännä sitä mikrofoni vähän, että se tulee, no niin. ei tolleen vaan silleen, että se valkoinen juttu siinä. Yes. No niin. No niin, nyt kuuluu paremmin. Tämä on oikeastaan meidän ekoja biisejä, mitä me ollaan yhdessä tehty. Biisin nimi on Näkymätön. Joo, ja kun olette sen soittanut, niin kysyn sitten siitä. Tai no, mut antakaa mennä. Kai tämä kuuluu jotenkin. Hyvältä se näyttää täällä ainakin mittareiden mukaan. Jep. Ja korvissa kuulostaa hyvältä. Okay. Kuljen vastavirtaan. Katseet eivät kohtaa. Kasvot vaeltavat vieraat. Ei hymyä, ei hyväksyntää. Olen näkymätön. Ihminen, olen olen näkymätön. Virtaan, jossa minä olen ilman. Sulun takaa valo loistaa. Onko aika sitä saavuttaa? Olen näkymätön. Joo. Ääni rupee värisee. Tuli. Värisevin käsin loppuun asti. Juu. Hieno. Meni ihan kylmät väreet. Mä jäin sanattomaksi. Hyvä. Silloin sulla on merkitys. Jep. Joo. Mikäs tämän biisi historia? Tälle ei vissiin ole mitään. Sanat vaan tuli. Niin. Ei ole semmoista. Monet biisit on meillä semmoisia, millä on joku henkilökohtainen merkitys. Tää ei vissiin. Tää on vaan täällä biisi. Täällä ei oikeastaan ollut, muista muuta kuin sen, mitä nyt kävelet kadulla joskus, niin tuntuu siltä, että ei sua kukaan huomaa. Vähän niin kuin siitä jotenkin. Biisistä. Joo. Olet vähän niin kuin näkymätön tuolla tavallaan. Et kuulu joukkoon. Joo, no se ainakin. Se on tuttu fiilis, että ei kuulu joukkoon, mutta ei tuttu näkymättömyys kyllä. Ja sitten toi on semmoinen, mitä mä oon soittanut varmaan 20 vuotta. Rämpyttänyt huvikseen. Et ikinä tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä. Sitten me tehtiin sitä biisi, kun ruvettiin olemaan. Se oli hyvä ratkaisu. Ja näin ootte sitten muuten julkaissut varsinaisesti muuta kuin jossain YouTubesta tai jotain näin, niin No ei, meillä on vähän työ alla. Ollaan käyty siis studiossa. Se siellä oottelee jotakin. Tarkoitus oli siis jonkunlainen tehdä ehkä sellainen, missä on se studiojuttu ja sitten sellaista live-juttua, koska kyllä ehkä live-jutut on meidän juttu enemmän. Joo. Toi ainakin oli silleen. Joo, siis me ei oikein tiedä mitä. Me ollaan siis 4 biisiä on nyt äänitetty ihan äänittämällä kunnolla, mutta me ei oikein tiedä mitä sillä pitäisi nyt tehdä. Pitäisi varmaan äänittää lisää. No niinpä. Ja hei, voittehan te soittaa jotain sillä lailla. Toi äskeinen ainakin soundillisesti ja näin niin kuulosti todella hyvältä. Niin jos tästä irtoisi vaikka jonkun näköinen semmoinen, että siitä saisi runkopohjaa tai jotain saun sille. Ehkä julkaisukelpoista tarkoitan. Joku, mitä ette ole vielä julkaissut. Olisiko? Mut ei mennä asioiden edelle. Onko teillä suunnitelmia tämän sydänvarjon kanssa, että mites? Meinaatteko pysyä ihan vaan näin akustisesti tai sillä duona, ettei tuu mitään kilkutteita ja härpäkkeitä messiin. No onhan meillä ollut sillä, että kyllä moneen biisiin sopisi tavallaan joku härpätin tai kilkutin, mutta periaatteessa kun tämä on lähtenyt, tai tämä lähtee tavallaan niin suoraan sydämestä, että tämä on niin, niin meidän juttu. Ja me tehdään biisejä sille, että mikä meistä kuulostaa hyvältä. Sen ei tarvii... No niin, kai se kannattaakin. Niin, että ei tavallaan lähetä niin kuin kosiskelle tuonne, että onko tämä nyt tällä hetkellä joku hyvä juttu. Vaan se, joka on meistä hyvä juttu, niin se on meistä. Jos joku tykkää, se on bonusta. Että ainakin nyt tällä, näillä näkymin tällä. Joo, tuo eka biisi kyllä kolahti, että täytyy myöntää, haluan kuulla lisää. Oiskohan mahdollista? Pistääkö joku vähän reippaampi? Laitettaisiko meidän vereslihaa? Vereslihasta on sitten vähän kerrottava, mistä se kerrotaan, mutta... All right. Kuunnellaan aika biisiä. Yes. Sitten sen jälkeen on hyvä niin, kuulla se tarina. Pekka Sauri yölinjalla. Ahaa. Hyvä. No niin, siinähän oli varsinaista vereslihaa. Tuohon olisi muuten itse asiassa sopinut joku semmoinen pieni tsikki. Mutta sehän on taiteilijoiden itsensä määriteltävä, kuinka se tehdään. Mut joo niin, tuon biisin historiasta. Jotain puhuit Pekka Saurista, kuule. Niin, että parisuhdeongelmia. Niitähän aina, jos on parisuhde. Tai menneitä semmoisia. Niin. Tämä on biisi tullut siitä, että kun meillähän tämä parisuhde on ollut vähän semmoinen, että välillä ollaan oltu vähän eri teillä ja sitten samoilla teillä ja sitten eri teillä. Ja sitten me ruvettiin pohtimaan, että mistä se johtuu. Niin me ollaan vähän semmoisia, että me raastamme toisemme henkisesti vereslihalle. Aivan. Että rakastan sua silti, mutta raastan sut vereslihalle. Tämä on tullut biisi, kun palasimme yhteen silloin, niin siitä. Terapiabiisi. No juu, mutta eikö se ole ihan hyvä, että sen tekee terapiaksi, ettei tarvitse toista ihan tosiaankaan niin kuin fyysisesti sitten raapi vereslihalle. Kyllä. Ja sitten kun se voi yhdessä tolleen kokea. Joo, siis... Mitä me palattiin yhteen reilu vuosi sitten. Mm. Ei, mutta tämä oli muuten sen ensimmäisen eron jälkeen. Tuo eka ja toka ero. Niin, kuitenkin joo. Vaarsi semmoista joo. Vuoristorataa siis. No, mutta eikö se yleensä ole tällainen muusikolla ja taiteilijoilla, niin melkoista vuoristorataa sekä elämä että parisuhteet että kaikki muu. Niin, ilmeisesti. Joo. Oon kuullut aikaisemminkin saman diagnoosin. Siinä on tunteet pinnassa. No kyllä. Ja niin kuin Fingerpori-sarjassa oli, että taide tulee kivestä hakkaamalla. Se on totta. Se on aika tuskallista touhua siis. Ai ai, en rupea kivepeistäjäksi kyllä sitten nähtävästikään. No mut onks teillä niin musiikillisia vaikutteita? Vai onks vaan ihan silleen, että ootte lähtenyt nyt ihan oma meiningin kautta, että no paskat, me välitetään noista, just, miten ne soittaa, että me tehdään näin, miten just me tehdään. Niinhän me tehdään, joo, mutta mitähän me soitettiin aluksi? Varmaan jotain Leevi and the Leaviksin biisejä. No pitäähän sitä nyt harjoitella. Koska niin, siinä on kuitenkin yksi Suomen parhaimpia, mitä on. Eikä tuo meidän musiikki nyt varmaan ole lähelläkään semmoista, mutta niitä me nyt soiteltiin jotain. No mutta siitä on hyvä lähteä. Haluaisitte sitten soittaa jonkun Leevi-coverin? Jos mä muistan, mitä se menee. No, se on vähän tökkinyt. No ei kai siihen. Sen kun vaan sit soittaa eteenpäin, muka mielestään tykkäsee. Katsotaan, mitä se menee. Okei. Mitä se muuten menee? Siinä kahvilassa, jonka takaa huoneessa jonkin aikaa joskus asuttiin. Itse kun en saanut töitä, yhdessä me öitä valvottiin. Mä en tiedä mitä teen. On kai pakko laittaa lapset laitokseen. Eikö elämässä riitä mikään, eikö hellittäisi hetkeksikään, mieletön kierre. Mekin yritimme uskotella, että hankkisimme sähköhellan jääkaapin viereen. Kun Ellu aina töissä itkissä sai sitten ne loparitkin, pankkiautomaatin eteisessä me öisin paneltiin. Taisi olla raskaanakin, mä jostain sille takin varastin. Mä en tiedä mitä teen. Olen nyt jo turtunut tuskan tunteeseen. Eikö elämässä riitä mikään, eikö hellittäisi hetkeksikään jatkuva paine. Usein täällä turpiin saakaan, kuinka nopeasti kaikkoakaan rahat ja maine. Ellu jäi sen taksin alle, joka kääntyessään vasemmalle ei suuntamerkkiä näyttänytkään, vaikka väitti niin. Tomat hautajaiset, itse samanlaiset tahtoisin. Mä en tiedä, mitä teen. On tuttu turtunut tuskan tunteeseen. Eikä elämässä riitä mikään, eikä hellittäisi hetkeksikään, mieletön kierre. Mekin yritimme uskotella, että hankisimme sähköhellan jääkaapin. Eikö elämässä riitä mikään, eikö hellittäisi hetkeksikään jatkuva paine. Kuinka usein täällä turpiin saakaan, kuinka nopeasti kaikkoakaan rahat ja maine. Elina, mitä mä teen? Siinä hyvä kysymys ja näin. Hyvin tulkittu. Sehän meni melkein hyvin. Joo, ei valittamista. Sitten kun Sami sekoi, niin sitten minä aloin seoilla. Niin voi, sen noikin sano. Sulla onkin hyvä ääni. Kiitos. Kieltämättä. Että ihan ilo kuunnella. Kiitos. Näin. Ja niin, täytyy nyt tehdä, kun tässä radion jälkeen niin pitää pakata rinkkaa. Lähetään kaverikaa tuonne skuttaa koirankaan heilumaan, niin ottaa tätä. Tää äänite messii tietenkin. Sitten mä voisin ottaa kaverille ja koiralle. Mä en tiedä, kumpi arvostaa enemmän. No koira ainakin arvostaa koira. Uimista. Juu. Se käy tsimmaamassa ja sit kun se on ryytynyt, niin mä paatan soimaan. Näin. Mitäs muuta teillä tässä? Te olette nyt tullut tänne soittelemaan, niin kyllähän sitä musiikkiahan mielellään kuuntelee. Niin onks teillä nyt jotain erityisiä kappaleita, mikä olisi semmonen, mikä olisi ihan välttämättä soitettava? Ja mä haluan kuulla kaikki. No, en minä tiedä, kaikki on meille erityisiä, mutta itse asiassa Oravan pyörä niminen biisi, se on vähän semmonen, se liittyy siis omaan elämään sille, että minkä muutoksen itse on tehnyt tavallaan, että kannattaako työnteolla rasittaa itseänsä. Ainakaan liikaa. Liikaa, kenenkään. Se, otetaan se. No sehän kuulostaa hyvältä. Ja tähänkin samat sanat, että katsotaan mitä tästä tulee. Nonni, no hyvä siitä tulee. Jos ei muuten, niin saudit on ihan hyvät. Herää, kello on jo kuus, taas alkaa päivä uus. Et oo toipunut eilisestäkään, onks tää nyt sitä elämää? Hei herää, on aika lähteä suorittamaan 5 tähteä. Onko tässä mitään järkeä, olla niin helvetin tärkeää? Aika on ympyrä, vailla alkua ja loppua. Oravan pyörällä, aiotko polkea? Aika on ympyrä, vailla alkua ja loppua. Oravan pyörällä, aiotko polkea? Herää, kello on jo 6, se on uusi mahdollisuus. Voit peiliin katsoa, nähdä kuka on johtaja. Hei herää, se on sun käsissäs, miten tuhlaat elämääs. Se on sun oma pää, joka viime kädessä päättää. Koska... Aika on ympyrä, vailla alkua ja loppua. Oravan pyörällä, aiotko polkea? No mutta, se oli hieno biisi. Ainakin, no, jos multa kysyttäjä. Ei kysytty, mutta sanoin silti. Joo, että tiedätte. Kiitos tosta. Ja mitähän siihen lisäämään? Se on se Oravan pyörä. Sikäli ajankohtainen biisi, että itse heittäydyn siitä äskettäin pois, ainakin vähäksi aikaa. No. Ihan tietoisesti. Ihan hyvä ottaa välillä jotain irtiottoa kuitenkin. Ja näin kesä ja kärpäset. Onko teille mitään kärpäsaiheesta biisiä? Tulipa tuosta mieleen, kesästä ja kärpäsistä. Ei ole vielä, mutta voidaan kyllä tehdä. No, heti kun löytyy vaan semmoinen sopiva idea, niin jotenkin kärpäsi kaiketti liittyen. Mut niin, kuinka paljon teillä yleensä ottaa biisejä? Olette sitten yhtään laskenut? No sitä mä just tässä mietin, että jos me joudutaan soittaa kaikki, niin mitä me tehdään tää loppuaika? On niitä on nyt kuitenkin joku 15. Yli 10 kuitenkin. No niin. Ja tulossa on lisää kyllä. No hyvä niin, koska... Mutta on kesken jääneitä versioita. Niin. Ei niitä kai sit vielä kannata ruveta kauheasti soittamaan. Siihen tarvii se inspiraatio aina, kun pukkaa sitä biisiä. Niin, ja meillä on täysin kaksin aikaa, niin noin 2 viikon välein olla kahdestaan tehdä mitään. Niin, ettei nyt toi ihan... On lapsia ja tuommoista. Niin, aivan. Ja vähän niitä töitäkin. Niin. Tuota oheiselämää niin sanotusti. Aivan. No mut sitten, siirrytäänkö vähän muihin aiheisiin, ettei biisit loppu, voitte soittaa myöhemmin vielä pari ehkäpä. Joo, et kyllä näin niinku vielä löytyy. Se musiikki maku sitten, että kuitenkin teillä on tuommoista herkkää ja hienoa musiikkia, niin tuota Samin nyt tiedän tuosta muusta musiikkipuolesta, että jotain sludge-henkistä, mutta harmi, että ette tuonut mitään matskua mukana. No, tähän nyt täytyy sanoa, että siis mä soitan S.I.N.issä passoa punk-bändissä. Me ollaan tekemässä uutta levyä sitten. Jossa muuten minäkin laulan. Niin, siellä on myös Iskelmätytön uusi aluevaltaus. Loistavaa, loistavaa. Ja heti kun se levy ilmestyi, niin ei muuta kuin tänne vaan lätisee siitä. Ja sitten on semmoinen bändi kuin Viitapiru, mutta se on nyt tauolla edelleen. Ai pahus. Ei ole hajonnut, mutta tauolla. Tauolla ei tehdä mitään. Pitkä luovatauko. Löytyyköhän multa täältä muuten Viitapirua noin äkkiseltä? Mä muistan hämärästi joskus tuoneeni tänne radiolle jonkun Viitapirun biisin. Ihan se on varmaan ollut se, sanois nyt, pälyilevä mies todennäköisesti. No joo, se on se jamittelubiisi. Joo, ei perhana löydy. Mut hei, niin, ootte sitten 15. päivä änkeämässä tänne Lepiksen suuntaan tai jotain, kun on keikkaa. Ei, se on menetetty maahan on siellä. Juu, ja sitten tää etuaste ja rattus ja Turun tauti. Siis ollaanko me tulossa sinne vai katsomaan? Ihan vai? Tsiikaile vaan. Voi sitten tulla kyvetä akustiseen siihen niinku... Ihan niin kuin lämmittelyksi. Kyllä olisi ihmiset hämillä. Sanon vielä tähän, että siis S.I.N.illä on, oliko se nyt 22. päivä vastavirralla Tampereella on keikka. Pahus. Siellä on punkkia tuvan täydet. Pahus, kun tämä ei kuulu Tampereelta meidän lähetys, mutta niin, ehkä Facebookin kautta tavoittaa. Niin, ajattelin, että siellä voisit tulla paikalle. Niin. Eihän sitä ikinä tiedä, missä päin sitä liehuu. Niin haluatte sitten jonkun biisi soittaa. Sitähän voisi välillä lätkästä yhden biisi rykäsi etuastetta. Mä soitin kyllä tästä jo avauskappale. Mikäs toi nyt onkaan? Jos teillä on menetettyä maata, niin soita sitä. Pitää käydä tsiikaamassa. No, mut hei, rykäskää joku biisi, niin no. Mä menen kaivelemaan nakkilaatikkoa. Kyllä se joku pitäisi olla. Liljainen. Tää on kans semmonen, silloin kun vituuttaa, niin silloin tulee biisi. No niin. Tää on semmonen kans. Se on hyvä. Purkaa noi tunteet, kato biisei. Just näin. Ei tarvi heittää lautasilla. Biisin nimi on Liljainen. Et vastaa puhelimeen. Viestin ulosotto kirjeeseen, ei riitä rahat vuokraan, eikä bussiin elatusmaksuun. Keräät säälipisteet, kun on kengätkin rikkinäiset, miksi aina toiset joutuu virheistäsi kärsimään? Syytät mua. Ymmärtänyt sua, syytät mua, vaikka itse olet kaiken sotkenut. Syytät mua, en oo tarpeeksi ymmärtänyt sua, syytät mua, vaikka itse olet kaiken sotkenut. No en mä sieltä nakkilaatikosta löytänyt mitä. Näkisitte missä tsekasorrossa se on. No siinäkin yksi bändi, mutta joo. Simmottiis. Niin, mistäs tämä kappale kumpusi? Haluatko olla rehellinen vai? En ole rehellinen. Olkaa nyt epärehellisiin välillä. Se on tämmönen... Tuota. Okei. Okay. Se on semmoinen henkilökohtainen biisi, joo. Joo, okei. Okay. Hei, pitäisikö nyt kuitenkin sitten läjäyttää tuosta yksi biisi esiastetta? Jep. Joo, niin saatte miettiä hetken, mitä sitten seuraavaksi. Spinning way up ahead. No turning back now. We're getting No niin, siinä meuhkas meille Prodigy. Joo, ja viimeisimmäksi jääneltä levyltään Time Bomb Joan. Joo. Sitten tuota vielä on jokunen biisi tuolla tulossa kaiketikin. Ihan livesoittona, hei, jee. Kelatkaa nyt mitä luksusta lähiradiolla. Niin, teillähän on tommosia hauskoja harrastuksia, niinku toi metallipaljastin systeemi. Te käytte etsimässä aarteita. No, onko löytynyt merirosvojen kulta-arkkuja tai jotain vastaavia? No ei nyt ihan. Ei sitä tiedä, kato, ei me kaikki olla saatu kaivettua ylös. Onhan siellä, täytyisi mennä jonkun pistolapion kanssa. Niin, pitää hommaa isommat lapiot. Niin. Oi, oi. Kolikoita rupeaa löytyä pikkuhiljaa. Niin, millaisia kolikoita? No, nyt on utelias. Harmi kyllä, ne on yleensä 5-senttisiä, jotka on huonossa kunnossa, mutta vanhoja markkoja, 50 penniä, tuommoisia. Ne on vielä kaukana siitä, kattelee noita alaharrastajia, niin löytelee jotain 1800-luvun kolikoita, niin on silleen, että no, Mutta se on vaan mukava harrastus. Se on jotenkin, se on niin rauhoittavaa ja jännittävää samaan aikaan. Niin. Ja koukuttavaa, sitten lähdetään niin kuin 8 illalla, niin tullaan puolen yön jälkeen silleen pilkkopimeet, että pitäisikö nyt jo lähteä. Niin, katsotaan vielä tämä paikka. Tämä vielä, katsotaan vielä tämä. Niin, onko se semmoinen, että se sitten huutaa siellä piip. Kato, kun löytyy arvokkaampaa, niin se huutaa korkealla äänellä, sitten kun löytyy rautarommu, niin matalalla äänellä. Aa, tulee sieltä basso. Täällä on vanhaa rautaa, älä kaiva sitä turhaan. Joo. Tai vanhoja rautanauloja. Joo. Ja pinnejä. Niin. Ja umpiruostuneita hevosen kenkiä. No joo. Kyllä. Hevosen kengän nauloja on löytynyt, mutta hevosen kenkiä no on yksi, vielä löytynyt. No ehkä se... Palanen. No niin. No mut siinä on kuitenkin sillai jotain mielenkiintoa aina iltakävelylle, ettei tiedä koskaan voiko tienata. Muutenkin kuin vaan tölkkeen bongaamalla. Kyllä mä viime viikolla tienasin 35 senttiä. No niin. Tuntipalkka hyvää työttömälle. Aivan loistava. Tossahan hei, me tienataan tällä. Todellakin. Niin, joo, teillähän oli vielä jokunen biisi kaiketikin. Yes. Joo, tää on kans semmonen henkilökohtainen biisi. Enemmänkin ehkä minulle. Sinulle. Mm. Tää oikeastaan, vaikka me yhdessä niinku sanoja tehdään ja näin, että tässä on aika lailla Samin sanat. Okei. Onko muuten biise, missä Sami laulaa? Vai onko se aina niin, että sä laulat? Joo. On. Mä en osaa laulaa. No niin, ehkä se on hyvä syy siihen. Ja Virpillä on kyllä hyvä ääni, ihan kieltämättä, että yes, näin täytyy sanoa. Joten ei muuta kuin pistäkää biisi soimaan. Mutta etäinen, kuin kuu taivaalla. Lämmin niin kuin aurinko, mutta liian kaukana. Lapsuudessa luotu etäisyys. On kuin valovuosi ihmisten välinen kuilu. On musta aukko. Kuin tähden lentoja lapsuuden tähti taivaalla. Pieniä onnen hetkiä muistin syövereistä. Kuin tähden lentoja on mielen maisema. Pieniä onnen hetkiä kuin aurinkoon. Mutta liian kaukana hiipuva aurinko ei lämmitä. Liikaa aikaa on kulunut meidän välinen kuilu on pohjaton kaivo. Kuin tähden lentoja lapsuuden tähti taivaalla. Pieniä onnen hetkiä muistin syövereistä. Kuin tähden lentoja on mielen maisema. Pieniä onnen hetkiä. Yes, yes. Se oli hieno taas kerran. Kiitos vaan. Niin, mitäs ootte kuitenkin sen verran paljon soitellut, että toi kuulostaa hyvältä jouhevalta ja näin poispäin. Mites keikkaosasto onko ollut ja onko luvassa? Me ollaan vähän semmosia, emme tyrkytä itseämme juuri minnekään. Niin kun, et ehkä vois... Ehkä vähän enemmän vois tyrkyttää. No vois kyllä. Tavallaan tämmöisenä nimettöminä artisteina niin vois joo. Kyllä. Mutta se tuntuu jotenkin inhottavalta. Niin, se, niin. No mutta nyt on tiedossa siis ensi lauantaina. On Lahdessa, siis kun mehän ollaan Lahdesta, niin Anttilanmäen kyläjuhlat, niin siellä ollaan ihan, siis koronan takia sieltä kanssa nämä kaikki lavat tavallaan hävisi, niin sitten ollaan ihan katusoittajameiningillä siellä. Et se on nyt tällä hetkellä tiedossa oleva. Joo. Eli Lahdessa ja päivämäärä ja näin poispäin. Onko teillä joku Facebook-linkki tai jotain tuohon Sydänvarjoon? Ei ole Facebookia. Että... Meillä on Insta. Löytyy Sydänvarjo. Joo. Se on ainut somekanava. No YouTubessa tietysti. Niin. Joo. Niin, teillä on siellä jotain on biisejä. Jo. Aika paljon biisejä siellä. Siellä on niitä alkuaikojen punaviiniharjoittelubiisejä. Okei, onks teillä sitten jotain valkoviinilopettelubiisejä, kun on harjoitellut punaviinille, niin päädytty sitten valkoviiniin ja tehty joku oikein mestariteos? He pitäisi yrittää, mutta ei sydänvarjo juo vaan punaviiniä. Se on paljon parempaa tuo punaviini. Niin, ja sitten paitsi värinsä puolesta sopii tuohon sydänvarjo meininkiin. Jep. No, läjättäkääs nyt yksi biisi taas. Koska muuten tulee turhaa tyhjää tilaa. No, tämä biisi otettaisiin toi... Itse asiassa tällä biisillä ei ole edes nimeä. Mutta tämä on semmoinen biisi. Tämä on ihan uusi biisi. Ei tämä, onko tämä? Se on aika uusi. Siis tämä hidas biisi. No, tämä on semmoinen biisi, että kun elämässä on kriisi, niin silloin tulee biisi. No, tämä on semmoinen. No, mutta toihan kuulosti sillä niin hyvältä ja alustukselta. Kuljetko mua vastaan? Kun valoni on sammunut, otatko kiinni kädestäni, kun en löydä itseäni, suruhuntuun pukeutunut. Minuuteni kadottanut. löydänkö mun voimani? Tomuna tuuleen kadonneen. Uskonko luottamuksen? Enää koskaan palaavan. Suruhuntuun pukeutunut. Minuuteni kadottanut. Suruhuntuun pukeutunut. Minuuteni kadottanut. Uskottavaa huomiseen, vaikka pimeys vallannut. Pysytkö minun rinnallani, kun alan koota palojani? Toi kuulostaa niin hyvältä. Joo, jotenkin toi joskus aiemmin, kun ollaan tehty jotain. No itse asiassa aika harva on jäänyt kyllä tämmönen akustinen live-setti, että kiitos siitä, että saa harjoitella vähän teidän kanssa nyt äänisuhteen, äänien kanssa, koska sain kuulostaa ne omasta mielestäni hyvältä. Entäs teidän korviin? No kyllä se kuulostaa, joo. Se meni yllättävän hyvin. Juu. Siis onhan toi aika uusi biisi. Uusin, mitä meillä on. Se alkoi marraskuussa. Mä alettiin tehdä tota silloin minun kriisini aikaa. Ai jaa, se oli se esitys. Mutta me tehtiin se sitten loppuun vasta tämän vuoden. Se oli se edellinen kriisi. Kriisi ja kriisin perää. No mut hei, jos ei niitä olisi, niin mistä niitä biisiaiheita sitten ammentaisi? No vaikka niistä kärpäsistä. No vaikka. Ette vielä ole ehtinyt. Ei, mutta laitetaan korvan taakse nyt. Kyllä, kärpäset korvan takana. Metallin paljastin ja kärpäset. Joo. Ja etanat. Ja etanat, niin. Meinaatteko tehdä ihan ranskalaistyyppisen pöperön vai muuten vaan tsiikalla niitä? Hyi ei. Eiköhän se ole perunamuustit ja jotain. Joo. Perusmättö. Mä taidokkaan jättää ne etanat sinne maahan vaan lillimään keskenään. Semmosta. Kaiken maailman etanoissu, niin hei, mitäs toi kägestonda? No on tässä vielä tuommoinen vähän reilu vartti. Kyllä joten yksi biisi olisi vielä, joo. No mutta ei muuta kuin hei, soittaa hyvät ystävät sieltä sentään. Tämä biisi on biisi nimeltänsä Peilikuva. Tämä on kans tullut semmoisista ajatuksista, että katsohan sitä peilikuvaasi välillä. Itse. Ennen kuin avaat suut. Itse tai muut. Hyvä neuvo. Sen kun vaan aina muistaisi. Niin. Mutta ei muuta kuin soittakaa biisi, niin mä kuuntelen korvat höröllä. Mielen tilasi muuttuu. Ja siinä oli oikein loistavat sanatkin vielä, kaiken lisäksi. Joo, aina on hyvä katsoa peiliin. Ja niin, mitähän tuo... Vähän säikähtää myös, mutta aika usein. Mutta se on ehkä hyväksi joskus. Ihan totta ja ihan oikein, jos vähän säikähtää, sitten tietää, että on kaiketi tehnyt jotain hölmöä. Luultavastikin. Niin, nythän tässä on enää vähän reilu 10 minuuttia, että jos teillä on vielä joku biisi, niin sitten sen jälkeen voisi ruveta pakkaa ryöniä, koska seuraava ohjelma pukkaa päälle sitten. Ja. Pitää nyt saada tallenteeseen tämä, koska niin historiallinen hieno hetki, otetaan, että se on tallennettava. Otetaanko se sun vanha tyttö? Hei, tässä on, joo, otetaan tämmönen. Siis mulla on nuorena tyttönä ollut duo Karvisen Kaisan kanssa nimeltä Sandi. Ja me tehtiin silloin biisejä, me oltiin 16-vuotiaita. Ja just about. Niin sitten, siitähän on kato muutamat vuodet kulunut jo, mutta sitten me Samin kanssa uudelleen sovitimme tämän biisin. Jos mietitään niin 16-vuotiaan tyttöjen naivilla sanoituksilla tehty, mutta tämä on nyt... Tämä on ihan hyvä biisi, kyllä täytyy sanoa. No, mutta sehän on sitten soitettava, kuulkaas. Biisin nimi on Uuteen maailmaan. No niin. Löysin oven uuteen maailmaan etsin. Kauan paikkaa. Jos vain ympärille katsoo liikaa kietouduin valheisiin, koska en uskonut mä ihmeisiin. Pysähdyin vain mä paikoilleen, sain seurakseni tyhjyyden. Ei kukaan saa. Ei todellakaan häpeile sillä lailla, jos laitetaan ihan minkä tahansa biisin rinnalle, mitä tuolla soi, niin kyllä mä tämän mieluummin kuuntelen kuin sen, mitä tuolta radiosta pusketa, paitsi meidän ohjelmastamme. Parempi se oli kuin nailonbiitti. Joo, tai sitten nämä, mitkä tuolla vinkuu ja kirkuu nykypäivänä autotunnella ja kaikella avitettuna. Et mitään muuta aitoa ei ole kuin ehkä kengän jäljet, jos sattunut astua paskaan. Niin, ja sitten semmoinen tosiasia, että virheet kuuluu elämään. No totta kai. Kuka meistä on täydellinen? Mistä liittyy? Esimerkiksi soittamisen. No niin, hyvä. Juu. Kyllä. Livenä soittamisen. No niin. Eri totea. Tämä oli hieno, kuulkaas. Ihan totta. Mä oon ainakin ihan täysin sitä mieltä. Olkoon kuka sitten jotain muuta mieltä, mutta... Tämä on nyt mun mielipiteeni ja minä olen se... kyllä iloinen siitä, että tulitte. Tämä on just se pointti, kato, että kuka tykkää, se tykkää, jos ei, niin ei tarvitse. Joo, mä tykkäsin. Pakko ei ole. Juu, jakoon lähtee, kuulkaa. Ei voi mitään, ei voi mitään. Hei, Niin, tästä täytyy ruveta ryysiin rotsiin iskoa, et cetera, että laitetaan etuastetta soimaan ja päästään pälpättelemään muita aiheita, näin niinku in private. Jees, laitahan punkkia tulee. Juu, kiitoksia teille ja hei, sitten kun teette suuren maailman vallotuksen, niin muistakaa, että te olitte täällä ensin. Totta kai. Joo, ja sitä ennen voitte tulla kyllä useammankin kerran. Jeps, että kiitos. Mieluusti. Kiitos. Yes, kiitos. Hyvä. Kiitos paljon. Thank you. kävelempää painuksis tori halki. Huppu silmil, kädet taskuis, olo kaikkee mut ku skarppi. Takana viikon putki, naamal musta silmäpussit. Jos mun mutsi nyt mut näkis, niin se olis ylpetuskin. Pakkanin kura rotsin läpi, varpaat jäässä. Silti mä koitan seppa eteenpäin, villen päätä keskusta. Kun ydinpommi jäljet ei näy ketä, ei. Ristin sielu ei lumessa jälki mitä. Hei hei, Maija hurista ohi. Kättä nyrkin puristan tovin. Vaistomaisesti kun taskussa fätti säkki puudisin. Kulmast Haapaniemen ylös mä sieni metsän ohitan. Tielläkin poltetaan, poltetaan Luresso horidas. Katupolojen varjot mun silmissä pitenee. Sitä mukka kun lumi pyry edessä tihenee. Asunnois valot pimenee, tunnelma alka viileneemän. Ja siellä herätä missä virka valta piileskellä. Musta pörssi on auki, priveidit käy kuumana. Svimba jäbä suulana, valppana ku tuulalla. Kaikki koittaa fuulata, se kuuluu näihin ympyröihin. Valitettavaa mut totta, siksi liikun vain öisin. Aurinko laskee taivaan rannantaan. Silloin oikein mielessä joku kumma tunne vallansa. Ja täällä huoli kyllä pieni vilppi aina kannattaa. Öisin mä liikun. Koska herään niin myöhään, yksinkertaista. Mulla on työvuorot yöllä, liukuvista työajaston hyötyä. Mut pitää mun saada syötyä, siksi OG-slängää tiuhan tahtiin oikee työmyyrä. Kello vaille 4, jengi vaalu baares tulos. Silloin mulla koju pystys, grilli kulmas nellun puistos. Vanha kuppi sit palas oli pahvi mukista. Suupielet hankeille, tyytyväinen hymy huuli. Jotkut luulee itsestä suuri ja etti tilanneet. Luultavasti siksi kun känni herutukset meni pieni.